राम शदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2057 19 जून सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम हरे ओम नमो स्वर्गात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले नमो नमः सदेव नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान ने कहा ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन शरणी इंद्रियाणी पैंतीसानी मानो जीवात्मा वो तो है मेरा अंश और मन है छठा जिसमें ऐसी ज्ञान इंद्रिया और ये शरीरों का विभाग ये सब है प्रकृतिस्थानी और प्रकृतिस्थानी है उनको ये कर सकता है मानो परमात्मा का अंश होकर परमात्मा की तरफ न जा करके और प्रकृति के अंशों का सहता है उनको अपना मानता है मन है छठा इंद्रिया ये सूक्ष्म शरीर ज्ञान कारण शरीर और स्थूल अन्नमय कोश ये स्थूल शरीर ये सब प्रकृति का है ये प्रकृति के शरीर है इनको तो मानता है अपना और परमात्मा को अपना मानता ही नहीं और खास परमात्मा का अंश ये प्रकृति का अंश विभाग दो है अलग अलग परमात्मा और परमात्मा का अंश ये तो वह चेतन विभाग और मन श्रष्टाचरण ये तीनों शरीर हुए जड़ विभाग ये विभाग अलग है ये विभाग अलग है इनका अलग अलग का ज्ञान न होने से कामना का त्याग बड़ा कठिन मालूम देता है नहीं तो कामना का त्याग सीधी सरल बात है संसारी कामना संभव ही नहीं ये तो संसार का है सब और ये परमात्मा का तो स्वयं परमात्मा के अंश हो आप जितने जीव है वे परमात्मा का अंश है और शरीर है सब जड़ का प्रकृति का अंश तो जड़ शरीरों की प्रकृति के साथ संसार के साथ एकता है और आपकी खुद की परमात्मा के साथ एकता है और जड़ चेतन का विभाग है ये कम से कम जान लेना चाहिए जो सत्संग करने वाले हैं उनको तो ये ठीक ठीक समझ में आ जाना चाहिए भाई चेतन विभाग है ये अलग है और जड़ विभाग ये अलग है फिर जड़ की जड़ दे की सेवा करे जड़ की सेवा से इससे होता है आपका कर्म योग ये मिले हुए से तो होता है कर्म और जड़ विभाग को अलग कर दिया जाए तो कर्म योग होता है कर्म योग में आसक्ति का त्याग कामना का त्याग ये त्याग होना चाहिए ये स्वतः ही त्याग है हमारा है ही नहीं तो कर्म किए जाए उन कर्मों में हमारी कामना होनी चाहिए ऐसे ही स्वयं परमात्मा में लगे तो स्वयं परमात्मा में लगे तो परमात्मा का ही अंश है तो परमात्मा में कामना नहीं होनी चाहिए ये अलग स्वयं अपना स्वरूप मान लेता है प्रकृति की चीजों को लेकर के अपने स्वयं सत्ता अलग तब परमात्मा से कामना करता है संसार से भी कामना करता है संसारी विभाग है परमात्मा का विभाग अलग तो कर्मयोग है ये केवल संसार के लिए है संसार के लिए ये सेवा के लिए ही सामग्री है सब ये और जो आत्मा है वो अपना अलग है वो अगर अलग हो जाए तो आत्मज्ञान होता है ये ज्ञान योग होता है और ये कर्मयोग होता है ये दोनों निष्ठाएं लौकिक है लोकेश्वर द्विधा निष्ठा लोके क्षण साक्षर क्षर अक्षर क्षण तो नाशवान क्षण सर्वाधिक भूतानि कूटस्थवाक्षरोचते आत्मा जो कूटस्थ है ये आत्मा है तो ये जड़ चीजों को लेकर कर्मी हो चेतन के लेकर कर्म ज्ञान योग और ये ज्ञान योग जड़ता का त्याग कर देता है तब ज्ञान होता है और ज्ञान में लग जाता है परमात्मा में अंश है वो अंश में लग जाता है तब हो जाता है भक्ति योग। तो मूल में है परमात्मा, परमात्मा के जीव हजारों लाखों करोड़ों अरबों जीव है तो जीवों को लेकर होता है ज्ञान योग और ये दोनों लौकिक हुई क्योंकि लोक में तो हुई है एक जड़ है चैतन्य है लौकिक है सभी और परमात्मा अलौकिक है उत्तम तो अन्य वो अलौकिक है। अलौकिक में जब चला जाता है तो ये जीवात्मा जड़ते की तरफ जाता है तो वो जाता है जीव और ये जीव जब जड़ता का त्याग कर जड़ता केवल संसार की सेवा के लिए कर देता है तब होता है कर्म योग और आप अलग हो जाता है तो हो जाता है ज्ञान योग और आप भगवान में लग जाता है संसार की तरफ जड़ना जाग लिए भगवान में बच जाता है तब होता है भक्ति योग। सीधी सीधी बात है सरल बात है एकदम। तो सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग हुआ तो भगवान का अंश है ये हमें वर्ण सोची लोग जीव होता सदा अनाधिकार से सदा नित्य रहने वाला सो शरीर उसे शरीर संसार की चीज संसारी सेवा कर दी कामना कैसी संसार की चीज संसार दे दी कामना क्या और अपने आप को परमात्मा दे दिया तो परमात्मा से फिर कामना कैसी उसी की चीज उसी को दे दी संसार जल चीज विभाग दे दिया संसार को चेतन विभाग दे दिया परमात्मा को तो परमात्मा में कामना नहीं सही कामना नहीं तो कामना का त्याग कर दिया अहंकार का त्याग दिया आसक्ति का त्याग कर दिया ये विभाग भी अलग है तो कामना आक्रम छूट जाएगी। तो ज्ञान योग और कर्म योग दो भक्ति के साधन है तो भक्ति साध्य है भक्ति अलौकिक है ये लौकिक है तो लोकेशोक अक्षर लोग हुआ ऐसे परमात्मा के चरणों में शरण हो जाए। परमात्मा के चरणों में शरण होने से मनुष्य जन्म की पूरी सफलता है कर्मयोग से भी क्या मुक्ति हो जाए ज्ञान योग से मुक्ति हो जाए परंतु भगवान के भक्ति योग से भक्त हो जाए तो फिर मुक्ति हो जाती साथ ही सत्य पूर्ण होना है भक्ति योग से ज्ञान योग कर्म योग दोनों ही एक कक्ष है दोनों ही पांचवें अध्याय चौथे और पांचवें में दोनों को बताया है संघ योग पतंग बाला प्रबंधन देना पंडिता ये बालक अनजान आदमी कहते हैं पंडित ही कहते हैं क्योंकि एक समय एक में ठीक से स्थित होता है तो दोनों को फल को प्राप्त होता है दोनों को फल फल मुक्त हो जाए चाहे भक्त हो जाए भक्ति के संसार है वो संस्कार वाले मुक्ति के सुख को भी ठुकरा देते हैं इनको भी त्याग देते हैं तब भक्त हो जाते हैं भगवान के तब वे असली स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं फिर भगवान के साथ देना प्रेम ये प्रेम योग है ये भक्ति का खास विश्वास से मूल में जल विभाग है उसको अलग करना चाहिए जल विभाग केवल संसार के लिए संसार के हित के लिए संसार में उठ जाए और जो कर्म है वे सब संसार के ही है कर्म अभी योग कर्म सुख कर्म जो योग है वो समझ योग उचे वो योग आ जाता है। तो कर्म में परमात्मा की प्राप्ति करना तो तत्व ज्ञान प्राप्त करना ही योग्यता आ जाती है, नहीं तो कर्म दूर है नहीं है। वरंग कर्म बुद्धि योग बुद्धि योग से कर्म तो दूर से निकट है। कर्म बंध कर्म करते ही है, कर्मानुबंध ही मनुष्य लोग है, मनुष्य लोग में कर्म से बंधते हैं। मनुष्य के जीवन कर्म में 16 लाख योनि में भोगे जाते हैं, नरकों में भोगे जाते हैं, स्वर्ग में भोग जाते हैं, पुण्यों का फल स्वर्ग में भोगते हैं, पापों का फल नरकों में भोगते हैं, दोनों में से फल 16 लाख योनि में भोगते हैं। ये भोग योनि है, इसमें योग नहीं है। भोग और योग दो है, योग होता वहां भोग नहीं हो, भोग होता वहां योग नहीं होता। ये भोग योनि है और जब ये परमात्मा की तरफ चलता है तो कर्म योग हो जाता है, अपने स्वरूप में जाता है तो ज्ञान योग हो जाता है, भगवान था तो भक्ति योग हो जाता है। कर्मयोग दोनों कर्मयोग ज्ञान योग दोनों का फल भक्ति योग। तो इस बात से ना संसारी उत्साह है ना भगवान है, भगवान को अपने आप को देना है। संसार भी संसार उड़ानी है, संसार है बहुत बड़ा, उनको अपने छोटे से एक शरीर स्थूल सुन ये संसार की भेष बदला दिया और आप स्वयं छोटा बड़े परमात्मा अपने आप को परमात्मा बदला दिया। तो भक्ति योग कर्म योग तो हुए, ज्ञान योग स्वतंत्रता से अलग अपना अलग हो जाता, ज्ञान योग हो गया तो ज्ञान योग की बात ही नहीं। भगवान में लगे भक्ति योग हो गया, संसार सेवा में लगे कर्म योग हो गया, अपना अलग अपना दशा जमा लिया तो ज्ञान योग हो गया। जड़ चीजों तो सब जटाई रहती संसारी चन माता की पैसे चन माता की परमात्मा की तरफ तो कर्म योग हो गया, भक्ति योग हुआ, अलग अपना गए ज्ञान योग हुआ। ऐसे चढ़ता से ऊंचा उठ गए, कामना का त्याग कर गए कर्म योग करे। कर्म योग संसार के लिए, ज्ञान योग अपने लिए, भक्ति योग भगवान के लिए। तो ये संसार का भी उपयोग हो गया कर्मयोग से और ज्ञान योग लिए अपने उपयोग हो गया और भक्ति योग से भगवान के उपयोग हो गया। तो मानव शरीर ऐसा है कि सबके लिए उपयोगी हो जाए, और कोई ऐसा नहीं है। देवता शरीर ऊंचा है पर सबके लिए उपयोगी नहीं होता, और मनुष्य ऐसा है सबके लिए उपयोगी होता है। कर्म योग से दुनिया के लिए उपयोगी और ज्ञान योग से अपने लिए भी उपयोगी और भक्ति करने से भगवान के लिए उपयोगी, तीनों पर उपयोगी, तीनों को उपकार करने वाला, तीन अलग भूख मिटाता है। कर्म योगी होने से संसारी भूख मिटाता है, ज्ञान योग होने से अपनी भूख मिटाता है, और भाव के भूखे भगवान भक्तियों से भगवान भूख बैठा है। तीनों की भूख बैठाने वाला है मनुष्य है। अगर आपने दुख पा रहा है भूख में अपना कल्याण भी नहीं करता, भूख नहीं करता, फिर अधिकार इतना है इसको भगवान का दिया हुआ अधिकार है, सबके लिए उपयोगी होता है। मानव शरीर त्रिलोकी के लिए उपयोगी होता है, कर्मयोग से संसार के लिए, ज्ञान योग से अपने लिए, भक्ति योग से भगवान के लिए, तीनों का उपयोग हो जाता है। तो मनुष्य जन्म का फल पूरा पा लेता है, मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। तीनों का उपयोग होने से मानव जीवन सफल हो गया, ऐसी बात है। वो मनुष्य अपना कल्याण भी नहीं करता, ना दुनिया का कल्याण करता है, ना भगवान की भक्ति करता है, ना अपना कल्याण करता है। तो मनुष्य जन्म ये मनुष्य रूप मृगाश्रम थे, मनुष्य रूप से है, पशु है, पशु भी नीचा है, क्योंकि मनुष्य शरीर मनुष्यता को प्राप्त नहीं हुआ तो पशुता से नीचा है। पशु बेचारे को ज्ञान नहीं, वो योग्यता नहीं, अधिकार नहीं, पर जिसे अधिकार मिला है, योग्यता है, ऐसा होकर के नीचा सा हो जाता है। बहुत निंदनीय है, इस वास्ते सबकी सेवा करो, संसार की सेवा करे, अपनी भी सेवा करे, भगवान की भी सेवा करे। तीनों के लिए उपयोग सच्चा, तब वो मनुष्य मनुष्यता है, पर मनुष्य सच्चा इंद्रियाणि प्रतिष्ठा नहीं कर सकती। ये अपना चाहता है, संसार से भी अपना देता है, भगवान से अपना देता है, तो कामना करता है संसार से भी और भगवान से भी। भगवान सर्व समझे तो कामना करो इससे। अरे भाई कामना तेरा पतन होगा, मनुष्य होकर ये नीचे क्यों जाता है, इनका उपयोगी तुम हो जाओ, संसार का उपयोगी जाओ, अपना उपयोगी, भगवान का उपयोगी, ऐसा ही मनुष्य हो सकता है। ज्ञान योग की मैं अटके नहीं, कई ज्ञान योग में अटक जाते हैं, ज्ञान योग में ही भक्ति योग में नहीं जाते, तो उसकी कमी रहती है। तीनों योग को प्राप्त कर ले अपना, ठीक है। तो कम से कम मनुष्य शरीर में जड़ चेतन का विभाग जरूर हो जाना चाहिए। शरीर में हुई नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, शरीर सामग्री है, और शरीर और सामग्री सबकी सब संसार के लिए, संसार की है और संसार की सेवा में लगा दी। एक कामना किस बात की, अब ये चीज है ही नहीं, संसार की सेवा के लिए मिली है, सेवा में लगा दिया। अपने आप भगवान ज्ञान से तो आपने लगा भगवान की सेवा में, भक्ति योग हो गया, बहुत हो गया। ज्ञान योग की जरूरत ही नहीं, परंतु कोई अपने आत्मा को ही माने, संसार को मानने वालों के लिए कर्म योग और अपने को मानने वालों के लिए ज्ञान योग और भगवान को मानने वालों के लिए भक्ति योग, भक्ति योग तीनों की उपयोगिता है, ऐसा मानवीय योग है। तो संसार का भी उपाय कर दिया, सेवा कर दी, अपने भी सेवा कर दी, तो भगवान की सेवा कर दी, तो भगवान में लग गया बस, फिर प्रेम की प्राप्ति होगी। भगवान में लग करके जब भगवान में से तो होता है, तब तो अद्वैत मालूम देता है, जब अपनी तरफ को संसार करता है तब अपने को अलग देखता है, अलग देखता है तो भगवान की प्राप्ति करता है, प्राप्ति करता है तो एक हो जाता है, एक अलग है, एक ये होता रहता है, एक आनंद जो प्रतिशत बढ़ता है। ज्ञान योग में एक रस आनंद रहता है, कर्म योग से भी एक तो ज्ञान योग से प्राप्त है, वही कर्म योग से प्राप्त होता है। एक में प्याज ने सम्यक उपयोगी भला, एक में ठीक से तो हुआ तो दोनों को फल को प्राप्त हो जाता है, कर्मियों का फल मुक्ति और कार्यों का फल मुक्ति, और भक्तियों का फल भगवान की भक्ति, भक्ति भगवान का प्रेम, प्रेम असल हो जाता है। प्रतिक्षण बढ़ता प्रेम, वो प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है, आनंद बढ़ता ही रहता है, हरदम बढ़ता ही रहता है। जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, ऐसे प्रेम बढ़ता है। चंद्रमा में तो पूर्णिमा आ जाती है, पूर्णिमा पूरा हो जाता है, और ये पूरा होता है अनादि काल से अनंत काल तक, प्रेम बढ़ता ही रहता है, आदमी में मौज बढ़ती जाती है, प्रतिक्षण वर्तमान आनंद है, ये भक्ति योग से प्राप्त होता है। कई ज्ञानियों को प्राप्त श्रेष्ठ मानते हैं, कोई आचार्य अलग है, शिष्य का आचार्य परंतु गीता भक्तियों को श्रेष्ठ मानती है। सर्व कोई उत्तम का भक्ति योग में भगवान इस शरणागति को सर्व कोई उत्तम हो या श्रुवे परम सर्व कोई उत्तम और सर्व गुह्यतम श्रुवे परम बस ध्यान है। गीता अलौकिक विचित्र ग्रंथ है, शास्त्रों का विवेचन होता है वो इदंता से होता है, गीता विवेचन होती है अहमता में, न त्रिवाम लतुम ले जना बेटा न सेवन भविष्य में सर्वे वर्ण मैं तू और राजा लू के पहले नहीं थे ऐसे नहीं है पहले भी थे अतः परम न भविष्य में थी न तू इसी बाद में तू और राजा लोग नहीं रहेंगे बात नहीं भी रहेंगे ऐसे बता कर ये अहंता को लेकर के चला से शरीर को लेकर चलती है भगवत गीता। इस वास्ते गीता की शैली विलक्षण है, धर्म योग भक्ति योग का खूब वर्णन है विशेषता से। दो निशा बताई अलौकिक सर्व को गीता को सबसे अत्यंत गुह्यतम ये गुह्य और गुह्यतर में आगे भगवान ने भक्ति को गुह्य तरह बताया है, मगर भगवान ने अपनी भक्ति बताई वो सर्व गुह्यतर बताई जो अंतर्यामी परमात्मा है उसी भक्ति सर्व गुह्यतम सबसे अत्यंत गोपनीय भगवान के साक्षात सरण हो जाना। सर्वोपति शरणागति का वर्ण है जो चार अध्याय में 56 से 60 है, 56 से 60 भक्तियों का विषय साधक संजीवनी में भी इसमें विशेषता से भक्ति का वर्णन किया है, बड़ा सुंदर है। और भक्ति योग ज्ञान योग कर्म योग के द्वारा भी होती है, और पहले आरंभ से ही भक्ति योग है भगवान के साथ में अपनापन, भगवान मेरे हैं भगवान का मैं हूँ, तो भगवान का ममई मान सोची भी लोग भगवान खुद ममता रखते हैं। इस बात से स्वरूपी तम होगी सोची में अत्यंत दृढ़ तू मेरा पंथ है, इस बात से एक ही बात मैं कहूंगा ऐसे भी कही। तो भक्ति आरंभ से ही भगवान में लग जाओ, दास्य सख्य वात्सल्य और माधुरी चार शब्द है भक्ति में। दास्य रहती आरंभ में, फिर सख्य रहती, फिर वात्सल्य रहती, फिर माधुरी रहती, सबसे श्रेष्ठ माधुरी शक्ति को माना है। ऐसे भक्ति प्राप्ति है सुंदर बताया, श्रेष्ठ बताया। नारायण नारायण नारायण नारायण।